ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านฟังเป็นประจำโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการโดยทุกวันพุธนั้นเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าจะนำหัวข้อประเด็นธรรมะอันใดอันหนึ่งมาอธิบายทำความเข้าใจเราจะทำความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้จิตใจของเราก็ต้องเป็นสมาธิธรรมฟังเป็นอารมณ์เดียวในช่วงต้นธรรมฟังเราจึงมาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งวันนี้ต้องการจะฝึกให้ธรรมฟังได้เจริญพรหมวิหารสี่ซึ่งเป็นหัวข้อธรรมะอันหนึ่งที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะยิ่งสำคัญในการปฏิบัติถ้าบอกว่าเราจะทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะไม่ว่าจะเรื่องอิทธิบาท4เรื่องโพชฌงค์7เรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วจิตใจมันยังมีความอาฆาตความโกรธความไม่พอใจการผูกเวรอันนี้ไม่ได้เรื่องแล้วเราจึงต้องรักษาจิตให้มีพรหมวิหารถ้าจะไม่พอใจเขาก็ต้องมีอุเบกขาโดยปกติแล้วก็ต้องเป็นคนมีเมตตาเห็นเขามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ไปสมน้ำหน้าหรือไม่ยินดีแต่ควรจะมีความกรุณาเห็นอกเห็นใจแล้วก็ไม่ควรจะทุกข์เสียใจไปตามก็ต้องเบรกไว้ด้วยอุเบกขาถ้าเขาได้ความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องมีมุทิตายินดีด้วยไม่อิจฉาริษยาเรามาเริ่มต้นฝึกการเจริญพรหมวิหารดูฟังด้วยการมาสังเกตดูลมหายใจของเราเจริญอานาปานสติซะก่อนเราจะมีพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้จิตใจเราต้องเป็นอารมณ์อันเดียวซะก่อนโดยให้ท่านผู้ฟังมาสังเกตลมหายใจดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับให้สั้นให้ยาวให้เร็วให้ช้าแต่ให้หายใจยังเป็นปกติสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ลมหายใจแต่ว่าเป็นจิตของเราต่างหากที่มากำหนดเพ่งดูไว้อยู่กับเจ้าลมนี้โดยดูที่จุดสัมผัสของลมเขาก็รู้ออกก็รู้จุดสัมผัสนั้นจะอยู่ในบริเวณกลางโพรงจมูกมันก็จะเป็นบริเวณจุดที่เรารับรู้กลิ่นได้นั่นแหละท่านฟังตรงนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่มีความละเอียดอ่อนอยู่มากเราเพ่งจิตจดจ่อลงไปนะตำแหน่งนั้นโดยไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องบังคับความคิดว่าต้องคิดหรือไม่คิดอย่าไปบังคับแต่พอจิตเราตั้งเอาไว้เป็นอารมณ์ดีแล้วไม่บังคับนี่เราจึงค่อยน้อมจิตไปคำว่าน้อมจิตไปนั้นหมายถึงกำหนดนั่นเองการกำหนดนั้นก็คือให้เราไม่บังคับแต่ว่าเพียงกำหนดไปเหมือนเราจะเดินไปธรรมดาเพราะว่าร่างกายของเรามันเดินไปได้มันก็เดินไปได้ยกมือยกแขนยกไม้จับสิ่งต่างๆได้หนึ่งคือแบบว่าเราก็ทำไปธรรมดานะแต่บางทีเด็กที่เขาฝึกเดินใหม่ๆฝึกใช้แขนใช้ขาใหม่ๆตอนแรกมันก็ยังไม่ดีเต็มที่ใช่ไหมอาจจะแบบล้มบ้างอะไรบ้างวันนี้เขาก็จะต้องฝึกต้องฝืนฝืนเนี่ยก็คือพยายามที่จะใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆเช่นเดียวกันระหว่างวันนี้ตอนแรกๆเราอาจจะแบบน้อมจิตของเราไปให้เกิดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอาจจะน้อมไปได้ไม่เต็มที่แต่พยายามทำความพยายามนั้นไม่ใช่เป็นการบังคับแต่มีการฝึกเป็นทักษะแน่นอนว่าในช่วงแรกๆที่ฝึกที่ทำมันก็จะมีการฝืนการบังคับเป็นธรรมดาแต่เราจะไม่ได้เอาตรงบังคับนั้นเราจะเอาตรงความเป็นธรรมชาติของจิตของเราที่น้อมไปถ้าจิตเป็นสมาธิจริงๆท่านผู้ฟัง ไม่ยากด้วยกำลังของสมาธิเวลาที่จิตของเราอยู่กับลมหายใจตั้งสติไว้แล้วแล้วก็ให้ตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาเราจะนึกระลึกถึงเรื่องราวอันใดหนึ่งที่ทำให้เรามีความเมตตาขึ้นมาเช่นนึกถึงอารมณ์ที่แม่ได้พบเจอกับลูกที่ห่างหายกันไปนานหรือว่าที่เพิ่งคลอดออกมาจากครรภ์ของตนจิตแบบนี้เป็นจิตที่มีเมตตานึกถึงเหตุการณ์แบบนี้นึกถึงเรื่องราวแบบนี้อารมณ์คือความเมตตามันจะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วให้แผ่ไปแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างแผ่ไปทั่วทุกทิศทุกทางแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้กับทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนที่เรารักหรือคนที่เราเกลียดไม่เว้นแม้แต่สัตว์สองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าไม่เว้นแม้แต่ที่เราเห็นหรือเราไม่เห็นมีกายหยาบกายละเอียดอยู่ทางที่ทางไหนให้หมดพอแผ่จิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแล้วก็มาตั้งจิตเอาไว้มันเป็นไปด้วยกับกรุณากรุณาหมายถึงความที่เห็นอกเห็นใจให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่เราจะตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับกรุณาท่านผู้ฟังเราไม่ต้องบังคับแต่ทำให้เป็นธรรมชาติให้มีการฝึกให้มีการปรับแต่งจิตใจของเราเราจะนึกถึงเรื่องราวที่ทำให้เราเกิดความกรุณาก็ได้เช่นบางครั้งบางคราวเราเห็นคนที่เขาได้รับความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเราก็โอ้สงสารเห็นอกเห็นใจแบบสงสารแบบจับใจเลยแต่อารมณ์ที่มีความสงสารเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะมีกรุณาเจืออยู่ในนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์ไปกับเขาด้วยนะแต่พอเห็นอกเห็นใจมีความแบบกรุณาน่ะไม่ได้มีความทุกข์ไปตามแต่เห็นใจท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเวลาที่คนจะไปฆ่าสัตว์เรายกมือขึ้นจะประหารมันแล้วแต่ก็เห็นใจว่าไม่ทำก็แล้วกันให้เขาอยู่เป็นสุขให้เขาอยู่สบายตั้งจิตเอาไว้ด้วยกับแบบนี้เราก็แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนหรือเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ให้เหมือนกับคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดเวลาเสียงมันกระจายไปตามฟังจากการที่อากาศมันไปกระทบกับด้านในของสังเนี่ยเสียงที่กระจายไปเนี่ยโอ้มันทุกที่ทุกทางไม่เหมือนลำโพงนะที่ว่ามันไปแค่บางทางคือเฉพาะด้านหน้าของมันแต่ถ้าเขามีหลายตัวปรับให้ไปในทุกที่ทุกทางแบบนี้แหละเหมือนกับสังที่เวลามีลมไปกระทบแล้วมันก็เปล่งเสียงปล่อยเสียงออกมาได้ไปทุกทางไม่เว้นไม่เว้นแม้แต่แมลงไม่เว้นแม้แต่คนไม่เว้นแม้แต่ต้นไม้ก็ได้เสมอกันไปหมดแผ่ไปทุกทิศทุกทางเหมือนกันเราส่งความกรุณากระแสนี้ไปเนี่ยไม่เว้นแม้แต่คนที่เรารักเราชอบหรือเราเกลียดหรือไม่พอใจเพราะว่ามีกรุณาแล้วความไม่พอใจความเกลียดมันหายไปให้กับสรรพสัตว์จะมีเท้าเดียวสองเท้าหลายเท้าไม่มีเท้าได้หมดทั้งที่จะเห็นหรือไม่เห็นตัวใหญ่ตัวเล็กมีกายหยาบหรือกายละเอียดก็ตามก็ให้หมดแปรไปยังมุทิตาด้วยมุทิตาคือความปรารถนาดียินดีด้วย ในความที่ว่าเขาได้ความสุขพ้นจากความทุกข์สำเร็จในข้อใดข้อหนึ่งมีความยินดีด้วยไม่อิจฉาริษยาเหมือนเช่นถ้าเราเห็นลูกเราสอบผ่านเราก็ดีใจเรานี่ดีใจด้วยนะยินดีด้วยไม่ได้จะรู้สึกอิจฉาว่าเขาสอบผ่านโอ้ยฉันสอบผ่านไปตั้งนานแล้วแต่มีความมุทิตายินดีอนุโมทนาแผ่ไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างให้ทั้งสรรพสัตว์ที่เราเห็นหรือไม่เห็นก็ตามมีกายหยาบหรือกายละเอียดมีเท้ามากหรือไม่มีเท้าจะเป็นคนที่เรารักหรือเราเกลียดก็ให้หมดไม่เว้นไว้เลยทุกที่ทุกทางแผ่กระแสแห่งมุทิตานี้ไปยังรวมถึงอุเบกขาด้วยอุเบกขาคือความวางเฉยให้จิตใจของเรานั้นนิ่งเฉยในภาษาต่างๆที่มากระทบจะเป็นเรื่องที่น่า ยินดีก็ไม่ลุ่มหลงพอใจไปตามจะเป็นเรื่องที่ให้เกิดความไม่พอใจก็ไม่ขยักขยั้งเกลียดชังแต่ตั้งจิตเอาไว้อยู่กับอุเบกขาได้อุเบกขาไม่ใช่ว่าไม่สนใจไม่แยแสไม่แคร์ไม่ทำอะไรไม่ใช่แต่เป็นเรื่องราวที่อยู่ในภายในให้เรามีความนิ่งเฉยความวางเฉยปัญหาบางอย่างมันก็แก้ก็ทำไปคนที่มีอุเบกขาเนี่ยจะทำงานที่ชอบก็ได้ทำงานที่ไม่ชอบก็ได้ไม่มีปัญหาเลยวิธีการกำหนดจิตก็เหมือนอย่างเห็นอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่แบบเป็นหญ้าเป็นไม้เป็นกิ่งไม้ใบไม้อ้าวเห็นแล้วไงก็อาจจะถูกเผาอาจจะถูกทำเป็นปุ๋ยหรืออาจจะมาประดับตกแต่งอะไรเราก็ไม่ได้ยินดียินร้ายไปตามสิ่งนั้นเช่นเดียวกันเรากำหนดจิตแบบนี้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันแผ่ไปตลอดทุกทิศทางให้กับทุกคนไม่เว้นที่เราตั้งจิตกำหนดเอาไว้กับพรหมวิหารแบบนี้ให้รักษาสติรักษาสมาธิรักษาพรหมวิหารนี้ไว้ให้ได้ตลอดทั้งวันล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบด้วยการทำสมาธิกันมาสักครู่หนึ่งจากนั้นก็เป็นการฟังธรรมะนำหัวข้อที่ท่านเรียกว่าเป็นประเด็นเป็นแม่บทมาทำความเข้าใจกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธเรามาพบกันที่เราจะต้องมีการมาทำสมาธิให้จิตมีความสงบกันสักครู่หนึ่งนั้นเพื่อที่จะไม่ให้ประเด็นหัวข้อธรรมะแม่บทนั้นๆมาเป็นจุดให้เรายึดถือได้ท่านผู้ฟังคนเรายึดถือในสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะมันก็ไม่ดีนะเคยได้ยินไหมว่าคนดีนั่นก็ทุกข์เพราะว่าความดีของตนเองคนชั่วนี่ทุกข์สองต่อทุกข์เพราะสิ่งที่ชั่วนั้นแล้วก็ทุกข์เพราะความยึดถือในสิ่งที่ชั่วนั้นด้วยคนดีนี่ก็ทุกข์ในข้อที่ว่าถ้ายึดถือในสิ่งที่ดีทุกทันทีแต่ถ้าจะให้ดีขึ้นไปสิ่งที่ดีๆนั้นน่ะทำประโยชน์ได้โดยที่ก็ต้องไม่ยึดถือไงเราจะไม่ยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้จิตเรานั้นจะต้องมีปัญญาท่านผู้ฟังสมาธิทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวนี้จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้เราจึงให้มีการทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเราก็ฟังต่อเนื่องกันไปเลยว่าหัวข้อประเด็นที่เราจะพูดถึงในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์นั้นมีอะไรอะไรวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวกันมากๆท่านผู้ฟังที่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมจะอยู่ด้วยกันแล้วแน่นอนว่าบางทีมันก็มีเรื่องกระทบกระทั่งพอใจกันไม่พอใจกันบ้าง เวลาอยู่ด้วยกันคุณทำแบบนั้นฉันทำแบบนี้แบบว่าก็มีความเห็นคนละอย่างใช่ไหมล่ะในการที่มีความเห็นคนละอย่างจะมีฟีดแบ็กให้กับกันและกันจะมีคำแนะนำให้ว่าคุณทำอย่างนั้นสิถึงจะดีทำอย่างนี้นะมันไม่ดีการที่เราจะฟีดแบ็กให้กันได้นี่ลักษณะนี้จะทำยังไงให้มันแบบสมูทเรียบร้อยดีงามไม่กระทบกระเทือนกันโดยเฉพาะยิ่งอยู่ในบ้านเดียวกันหรือยิ่งแบบอยู่ห้องเดียวกันหรือแบบว่าถ้าอยู่วัดเดียวกันอย่างนี้ก็ได้ว่าอยู่ด้วยกันแล้วจะให้ฟีดแบ็กกันอย่างไรซึ่งข้อมูลนี้ท่านผู้ฟังก็มาในอังคุตรนิกายหมวด4ข้อในพระสูตรที่ชื่อว่าโจทนาสูตรอันนี้ข้าพเจ้าจะยกขึ้นมาเป็นหัวข้อไปโดยจะตั้งธงเอาไว้ในลักษณะการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเราจะให้ฟีดแบ็กแก่กันและกันโดยท่านยกเรื่องของการโจทย์นั่นเองท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงของวันเสาร์ที่เป็นการขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งในช่วงนี้เราก็อยู่ในการพูดคุยกันเรื่องของหมวด4นี้เองคือจตุกนิบาตที่ก็จะได้พูดถึงเรื่องนี้อยู่ด้วยซึ่งในวันเสาร์นั้นจะเทียบเคียงในบริบทของการศึกษาพระไตรปิฎกก็จะเน้นไปในทางตัวบทแต่วันนี้เนี่ยต้องการจะตั้งธงเจาะจงเอาไว้ในข้อที่ว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราจะแบบว่าตักเตือนกันอย่างไรจะทำความเข้าใจในจุดที่มีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยจะไปในแนวไหนซึ่งพระสูตรนี้ข้าพเจ้าได้อ่านให้ฟังแล้วนะในสัปดาห์ก่อนๆช่วงของคลังพระสูตรที่ได้เป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรไปเทศบอกสอนท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีแล้วก็เป็นการที่แจกแจงเรื่องของอริยสัจ4ก็ได้แทรกหัวข้อเรื่องของโจทนาสูตรนี้ไว้ให้ฟังด้วยวันนี้จะมาทำความเข้าใจท่านผู้ฟังว่าในการที่เราจะโจทในที่นี้คำว่าโจทเนี่ยนะหมายถึงที่จะแบบว่าตั้งหัวข้อขึ้นเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปด้วยกันได้อยู่ในหมู่ได้คำว่าหมู่นี่หมายถึงสงฆ์จะอยู่ด้วยกันได้ท่านผู้ฟังเพราะแบบว่าข้อที่จะอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยเนี่ยนะคือถ้าศีลแล้วก็ทิฏฐิมันไม่เสมอกันเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้นะเอาละถ้าจะให้อยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันก็ต้องมีศีลแล้วก็ทิฏฐิเสมอกันใช่ไหมเอาเงินถ้าไม่เสมอกันแล้วจะทำยังไงมันจึงต้องมีการปรับเพราะว่าการปรับการจูนในข้อนี้ก็ต้องปรับให้มันไปตามทางทางนี้ก็คือมรรคทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างแล้วเราจะเตือนจะบอกจะกล่าวกันอย่างไรถึงจะแบบว่าให้มีการปรับกันได้อันนี้คือแบบว่าเอาหนักๆสุดเลยนะเอาแกนเอาคอที่สำคัญส่วนเรื่องอื่นอย่างเช่นว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนเราจะกินอะไรเราจะวางสิ่งนี้ตรงไหนเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในน้อยใบเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็แก้ได้ด้วยเครื่องมือที่จัดการอันใหญ่ๆได้ยังไงอันเล็กๆน้อยๆก็จัดการไปได้ด้วยหลักการเดียวกันเรามาฟังหัวข้อตรงนี้ก่อนว่าที่ว่าการโจทย์เนี่ยผู้ที่โจทย์เนี่ยคุณจะต้องมีคุณธรรมอะไร5อย่างแล้วผู้ที่ถูกโจทย์เนี่ยจะต้องมีคุณธรรมอะไร2อย่างการโจทย์หรือการถูกโจทย์ต้องฟังในที่นี้เราตั้งไว้ก่อนนะว่าให้เป็นไปตามมรรคโอเคเนาะส่วนเรื่องเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อไปเอาที่ว่าถ้ามีการไม่ตั้งอยู่ในมรรคคือไม่ตั้งอยู่ตามทางละแต่ดูหลักๆก็คือศีลแล้วก็ทิฏฐิละทีนี้ถ้ามีการไม่ตั้งอยู่ตามทางแล้วคนที่เห็นนี่นะจะแบบบอกให้เกิดการแก้ไขให้มันไปไม่ถูกทางแล้วนะเนี่ยคุณต้องมีคุณสมบัติ5อย่างนี้คือ1ท่านบอกไว้ว่าเวลาจะกล่าวตัก เตือนให้ข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยนะเจาะจงมานะในเรื่องของศีลคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาหรือว่าทิฏฐิความเห็นอันใดอันหนึ่งที่มันอาจจะไม่ค่อยถูกไม่ค่อยเข้าท่าไม่เป็นไปตามทางมรรคแล้วเนี่ยหนึ่งคุณจะต้องกล่าวในเวลาอันควรอย่ากล่าวในเวลาอันไม่ควรสองกล่าวด้วยถ้อยคำจริงไม่กล่าวด้วยถ้อยคำไม่จริง 3. กล่าวด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่กล่าวด้วยถ้อยคำหยาบคาย 4. กล่าวด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ไม่กล่าวด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์และ 5. คนกล่าวนี่ต้องมีจิตเมตตากล่าวอย่าไปเพ่งโทษกล่าวส่วนผู้ที่ถูกเขาโจทย์ถูกเขาที่ว่าจะกล่าวตักเตือนในข้อเรื่องศีลเรื่องทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมีคุณสมบัติสองอย่างนี้คือเรื่องของความจริงแล้วก็ความไม่โกรธความจริงกับความไม่โกรธเอาสองอย่างนี้สำหรับผู้ที่จะถูกเขาว่ากล่าวตักเตือนติเตียนเรามาทำความเข้าใจในทั้งเจ็ดข้อนี้ไปทีละอย่างทุกฝั่งในเวลาทั้งสองฝ่ายเอาเรื่องใหญ่ๆก่อนนะคือเรื่องศีลกับเรื่องทิฏฐิเราไล่กันไปทีละข้อทุกฝั่งและข้อแรกที่ว่ากล่าวในเวลาอันควรไม่กล่าวในเวลาอันไม่ควรนี่หมายถึงเวลาที่ควรจะตั้งเรื่องโจทย์ขึ้นเวลาที่เกิดอธิกรณ์เวลาที่ระงับอธิกรณ์คำว่าอธิกรณ์เนี่ยหมายถึงเรื่องราวเรื่องราวให้เกิดสถานการณ์ที่จะต้องมาพูดคุยกันซึ่งอธิกรณ์นั่นก็คือเรื่องราวเช่นอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าการทำกิจร่วมกันของพระสงฆ์ก็เป็นการลงอุโบสถก็มีการที่แม้แต่ไปบิณฑบาตอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังก็เป็นอธิกรณ์ได้หรือการบวชพระนี่ก็เป็นอธิกรณ์อย่างหนึ่งเป็นเรื่องราวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งก็ต้องมาทำณจุดนั้นที่เกิดอธิกรณ์ขึ้นตั้งขึ้นเป็นประเด็นตั้งขึ้นเป็นยติหรือแม้แต่การรับสังฆทานอย่างนี้ทุกฝั่งก็เป็นอธิกรณ์เป็นเรื่องราวอย่างหนึ่งเป็นสถานการณ์อย่างหนึ่งทีนี้ที่จะไม่เหมือนกันกับอธิกรณ์คือเรื่องของอาบัติคำว่าอาบัติเนี่ยหมายถึงการต้องแล้วคือเหมือนกับว่าคุณออกนอกกรอบเขตของการเล่นบาสเกตบอลหรือเล่นฟุตบอลพอออกนอกกรอบปุ๊บกรรมการเขาก็เป่าปรี๊ดขึ้นให้เอาออกนอกกรอบแล้วนั่นก็คือลักษณะที่ว่าคุณทำผิดแล้วมีการต้องอาบัติแล้วซึ่งไอ้จุดที่ว่าเป็นอาบัติเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการที่จะกล่าวตักเตือนกันณจุดที่มีความผิดนั้นเลยคือประเด็นที่ต้องการไฮไลท์ก็หมายความว่าอาบัติกับอธิกรณ์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ข้อเดียวกันจุดเดียวกันซึ่งถ้ามีอาบัติเกิดขึ้นแน่นอนแล้วว่าต่อไปก็ต้องมีอธิกรณ์ว่าฉันต้องไปปลงอาบัติการปลงอาบัติก็เป็นอธิกรณ์อย่างหนึ่งเอาทีนี้จุดที่เกิดอาบัติขึ้นเนี่ยกับจุดที่จะมีการปลงอาบัติกันนี่แหละตรงนี้แหละที่ว่าอาจจะไม่ใช่เวลาเดียวกันที่เกิดขึ้นณจุดนั้นๆแล้วจริงแล้วนะทุกฝั่งการปรงอาบัติเนี่ยก็เป็นการโจทย์ในลักษณะแบบนี้เลยด้วยซ้ำเป็นรูปแบบคำพูดคำกล่าวคนที่มีความผิดก็ประกาศขึ้นมาเนี่ยผมมีความผิดข้อนี้นะพอคนที่สองที่เขารู้เขาก็บอกว่าองั้นท่านรู้ตัวหรือไม่ว่ามีความผิดอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ว่ากล่าวโจทย์ตักเตือนกันแล้วซึ่งรูปแบบของการปรงอาบัติก็เป็นการที่โจทย์แล้วก็รับโจทย์ถูกโจทย์แล้วก็จบกันไปเป็นระเบียบถ้อยคำที่แสดงถึงคุณสมบัติ5อย่างอยู่ในตัวนี้อยู่แล้วซึ่งจุดที่ทำผิดกับจุดที่จะมาบอกกันแก้ไขกันเนี่ยมันไม่ใช่จุดเดียวกันไงเรื่องนี้คิดว่าท่านฟังอาจจะเคยได้ยินเรื่องที่ข้าพเจ้าเคยเล่าให้ฟังอยู่เป็นประจำที่หลวงพ่อดร.สะอาดทิฏฐปาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยท่านเคยบอกไว้ว่าคนเนี่ยไม่ใช่ควายแต่เป็นควายนี่มันทำความผิดตรงไหนเราต้องรีบตีมันทันที สอนบอกมันทันทีนะจุดที่ทำผิดนั้นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสำหรับคนแล้วจุดที่เขาทำผิดตรงไหนแล้วเราไปจี้บอกเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้โกรธกันมันไม่ได้มันต้องมีเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเวลาที่เหมาะสมนี่กล่าวในเวลาอันควรเนี่ยคือการกล่าวในเวลาที่เขาจะฟังหรือในเวลาที่มันจะเป็นจุดที่ว่าระงับอธิกรณ์กันณจุดนั้นซึ่งในเรื่องของการตั้งอธิกรณ์ขึ้นเพื่อที่จะระงับเรื่องราวอันใดอันหนึ่งมันก็ต้องมีระเบียบขั้นตอนกันต่อไปอีกอันนี้จะไม่ได้กล่าวในที่นี้หรือที่สำคัญก็คือว่าเวลาไหนที่เขาจะรับฟังเวลาไหนที่ว่าเป็นเวลาที่ประชุมกันเหมาะสมกับการคุยเรื่องนี้ควรจะกล่าวขึ้นเวลาที่ไม่เหมาะสมคือเวลาที่ไม่ควรจะมากล่าวเรื่องนี้ในเวลานี้เนี่ยมันเดินมากล่าวเรื่องนี้ในเวลานี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมซึ่งถามว่าความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ละคนมันดูมีวิจารณญาณมีการตัดสินใจมันไม่เหมือนกันไงท่านผู้ฟังซึ่งแต่ละคนมันก็จะมีช่องมีเวลาที่ไม่เท่ากันนะในการที่จะรับฟังคำสอนได้คือในพระสูตรเนี่ยท่านยังพูดถึงว่าคนเราบางทีเนี่ยผูกกล่าวตักเตือนในเวลาอันควรด้วยถ้อยคำจริงเป็นคำอ่อนหวานประกอบด้วยประโยชน์คนกล่าวมีจิตเมตตาคนฟังคนรับคนถูกกล่าวโจทย์เนี่ยบางทียังโกรธโอ้ยแล้วเวลาไหนมันถึงจะเหมาะเนี่ยสำหรับคนนี้เนี่ยไม่มีเวลาที่จะพูดเลยให้เขาไม่โกรธเลยหรอนี่ขนาดดูว่ามีเวลาที่เหมาะสมแล้วนะเช่นเป็นเวลาที่ประชุมกันคู่กรณีต่างๆอยู่ครบถ้วนเป็นเวลาที่จะพูดได้เอาเขายังโกรธโกรธที่บางทีทำไมคนเยอะแยะมาพูดไม่มาพูดในเวลาที่เฉพาะคนสองคนทำการล็อบบี้ทำความเข้าใจกันก่อนเขาก็โกรธเพราะเรื่องนี้ก็มีจุดนี้แหละที่ว่าจะต้องมีลักษณะของผู้ที่ถูกโจทย์เนี่ยต้องมีคุณสมบัติสองอย่างนั้นด้วยเดี๋ยวเราจะค่อยว่ากันเอาโดยทั่วๆไปเรื่องของเวลาที่เหมาะสมนั้นก็คือว่าคุณจะต้องมีเวลาที่ให้กล่าวตักเตือนติเตียนเปิดช่องให้มีฟีดแบ็กกันได้การที่แบบว่าเจาะจงเวลาเอาไว้ให้สำหรับการกล่าวติเตียนตักเตือนกันเนี่ยเป็นช่องเป็นโอกาสที่จะให้เหมาะสมในเรื่องเวลานั้นๆเช่นกรณีของพระสงฆ์ก็ถ้าเป็นปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เป็นปวารณาปีละครั้งในวันออกพรรษาหรือว่าทุก15วันในการที่ว่าปลงอาบัติกันครั้งหนึ่งหรือสำหรับบางรูปบางท่านบางคนมีการประชุมกันทุกสัปดาห์มีการประชุมกันทุกวันในช่วงเวลาที่ประชุมกันนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ให้กล่าวตักเตือนติเตียนกันก็ได้นั่นคือเวลาที่กำหนดขึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสมนั่นก็ที่หนึ่งข้อที่สองในเรื่องคำจริงผู้ฟังคำว่าความจริงกับความเข้าใจเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจให้มันถูกต้องตรงกันคำว่ากล่าวด้วยถ้อยคำจริงไม่กล่าวด้วยถ้อยคำไม่จริงคำว่าสัจจะความจริงในที่นี้มีสองนัยยะผู้ฟังนัยยะแรกแน่นอนว่าก็ต้องเป็นเรื่องอริยสัจสี่เรื่องมรรคแปดเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพวกนี้เป็นอริยสัจอยู่แล้วเป็นสัจจะความจริงอะไรที่มันไม่ตรงกับมรรคมันก็คือไม่ใช่สัจจะนั่นแหละเอานี่ก็คือตรงกันไปตามที่ว่าเป็นสัจจะความจริงเรื่องความจริงแบบนี้มันไม่มีปัญหาคือมันชัดเจนแน่นอนตามตัวบทอยู่แล้วแต่ความจริงที่มันมีปัญหาเนี่ยมันก็มีตรงที่ว่าความจริงของแต่ละคนเนี่ยมันก็แบบไม่เท่ากันไม่เหมือนกันไม่ตรงกันเอาท่านพูดอะไรเนี่ยความจริงมันก็น่าจะต้องมีหนึ่งเดียวป่ะแล้วทำไมมันถึงจะแบบมามีความจริงของแต่ละคนที่ไม่ตรงกันดีคือบางทีความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนไปเข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยทำให้มีความจริงคนละฉบับกันไงแล้วทุกวันนี้ที่บ้านเมืองมีปัญหาคนฝั่งนั้นสีนั้นสีนี้เนี่ยเพราะว่าความจริงที่มันคนละฉบับกันไม่ตรงกันตรงนี้แหละยังไงอย่างเช่นว่าเราเห็นคนนี้ไปคุยกับคนนั้น เห็นเขาคุยกันแค่นี้เนี่ยนะเราก็เข้าใจว่าอันนี้เขาแปลพรรคไปแล้วเขาเนี่ยแบบว่าไม่ชอบฝ่ายนี้ละทำไมไปคุยกันกับฝ่ายโน้นคือเข้าใจไปแล้วไงว่าเนี่ยคุณแบบเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอันนี้นะคือความเข้าใจที่เข้าใจไปนั่นน่ะด้วยการเห็นข้อเท็จจริงในเรื่องที่เขาไปคุยกันนั้นเขาคิดว่าเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงคือการสรุปจากข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งการสรุปนั้นการอนุมานนั้นมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงจริงๆไงถ้าเราเอาข้อเท็จจริงนั้นที่ว่าได้จากการสรุปโอพีเนียนหรือความเห็นนั้นออกมาใช้นั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่ความจริงคือกล่าวด้วยถ้อยคำจริงตามความเข้าใจของเราที่ว่าข้อนั้นมันจริงๆอันนี้มันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกล่าวด้วยถ้อยคำจริงเนี่ยหมายความว่าเราต้องมีเหตุที่ให้คุณได้เห็นได้ยินได้ฟังได้รู้สึกได้ริมรอดพวกนี้มาแล้วแล้วให้เกิดข้อสรุปอย่างไรเราต้องอธิบายไปตามนั้นอย่าไปยกไอ้ตรงอนุมานขึ้นหรืออย่าไปยกไอ้ตรงที่คุณสรุปมาได้แล้วนั้นว่าจุดนั้นเป็นความจริงอย่าไปเอาตรงนั้นต้องไล่เรียงมาตามลำดับนี่นั่นคือวิธีการให้ฟีดแบ็กในทุกฝั่งสมมติว่าเวลานี้เหมาะสมและจิตใจของคนนั้นเขาเปิดในการที่จะรับฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วแล้วเราก็ยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นขึ้นมาเช่นว่าพระรูปหนึ่งเห็นพระอีกรูปหนึ่งถือของอย่างหนึ่งไว้ให้โยมคนหนึ่งพระรูปแรกนั้นก็เลยมีความคิดว่าพระรูปที่สองนั่นนะโอ้เป็นทูตให้คฤหัสถ์นะเนี่ยให้ไปนำสิ่งนั้นมาให้ไปเอาสิ่งนี้มาเอาสิ่งนี้ไปให้หรือให้ไปบอกกับคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้มาบอกกับคนนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนี่เป็นลักษณะที่เป็นทูตให้คฤหัสถ์นี่ก็ผิดอาบัติใช่ปะถ้าจะไปโจทย์ด้วยถ้อยคำที่ว่าเนี่ยท่านเป็นทูตให้คฤหัสถ์สรุปไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยซึ่งการสรุปไปเลยเนี่ยนะมันอาจจะไม่ใช่ความจริงที่เกิดขึ้นจริงๆเราก็ต้องไล่เรียงไปเออวันนั้นข้าพเจ้านี่เห็นท่านไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นที่นั่นข้อนี้เป็นอย่างไรนี่คือความจริงออกมาชี้แจงใช่ไหมยังไม่ต้องสรุปว่าเขาพูดนั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรทำผิดข้อไหนคือไม่ต้องไปด่วนสรุปแต่ให้ชี้แจงไปตามสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินตามข้อเท็จจริงนั้นนี่คือหัวข้อที่สองกล่าวด้วยถ้อยคำจริงถัดมาข้อที่สามกล่าวด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่กล่าวด้วยถ้อยคำหยาบคายอันนี้ก็คิดว่าตรงตัวนะท่านฟังซึ่งในที่นี้ก็จะมีบริบทในเรื่องของการใช้คำที่มีวาจาสุภาพเข้ามาแทรกซึมอยู่ด้วยคือรูปแบบภาษาที่ใช้คำสุภาพทีนี้อย่างไรก็ตามทุกฝั่งในภาษาที่อาจจะฟังดูไม่สุภาพเช่นมีคำสมัยพ่อขุนรามคำแหงบางอย่างแต่ฟังดูแล้วเป็นถ้อยคำที่อ่อนหวานก็มีนะซึ่งหนึ่งในเทคนิคที่จะทำถ้อยคำของเราให้มีความอ่อนหวานเนี่ยคือพูดเรื่องที่มันจะดีๆพูดเรื่องที่มันจะเป็นคุณประโยชน์พูดเรื่องที่เป็นข้อดีของสิ่งต่างๆบางอย่างเนี่ยขึ้นก่อนจะทำให้วาจานั้นฟังดูอ่อนหวานขึ้นมาทันทีถึงแม้ว่ารูปแบบการใช้ภาษาอาจจะแบบไม่ได้เป็นคำสุภาพแบบเป๊ะเต็มที่เลยก็ตามทีนี่เป็นเทคนิคหนึ่งระหว่างที่สามารถจะช่วยพัฒนาวาจาของเราให้ฟังดูมีความอ่อนหวานได้ยกตัวอย่างเช่นบ้างเราเห็นพระรูปนี้ทำผิดอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแบบเต็มๆเลยอ่ะเป็นข้อเท็จจริงด้วยอ่ะแต่ว่าถ้าเราจะไปโจทย์อาบัตินั้นเขาเลยแบบเต็มๆเลยเนี่ยการพูดตรงๆไปบางทีมันก็อาจจะแบบขัดเคืองใจกันได้ใช่ไหมงั้นเราจะปรับวาจาของเราให้มีความอ่อนหวานขึ้นสักหน่อยนึงเอาเทคนิคหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือกล่าวเรื่องดีๆของภิกษุรูปนั้นเขาซะก่อนเช่นถ้าภิกษุรูปนี้มีการตื่นเช้าขยันขันแข็งแต่ว่าแหมดันไปตัดหญ้าอย่างนี้เป็นต้นอ่ะซึ่งการตัดหญ้าเนี่ยมันเป็นอาบัติละไม่ถูกทีนี้เราจะปรับ ถ้อยคำเราให้มีความอ่อนหวานสักหน่อยหนึ่งเราก็จะพูดถึงข้อดีว่าโอ้นี่ท่านตื่นเช้าขยันขันแข็งนี่ดีมากเลยนะในขณะเดียวกันความขยันเนี่ยถ้าเราไปใช้ในเรื่องดีๆนี่พัฒนาได้ดีแน่ส่วนเรื่องการตัดหญ้าเนี่ยเป็นลักษณะการพรากของเขียวซึ่งก็มีศีลข้อนี้ได้ระบุไว้การที่เว้นจากการพรากของเขียวนั่นจะเป็นการดีพูดเป็นลักษณะนี้ท่านฟังจะเห็นได้ว่าคำพูดเนี่ยมันจะมีความนิ่มนวลมีความอ่อนหวานมากขึ้นถ้าเราพูดเรื่องดีๆข้อดีๆของบุคคลที่เราต้องการจะให้ฟีดแบ็กเขานั้นเนี่ยนี่คือข้าพเจ้ายังอยู่ในเรื่องของศีลกับเรื่องของทิฏฐินะท่านฟังส่วนเรื่องของการดำเนินชีวิตเนี่ยเราจะมาพูดต่อไปนี่คือข้อที่3ในเรื่องการใช้ถ้อยคำที่มีความอ่อนหวานถัดมาในเรื่องคำพูดที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่กล่าวคำที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์คำว่าประโยชน์หมายถึงการมุ่งหวังในการที่จะให้ออกจากอาบัติท่านฟังให้ออกจากความผิดความไม่ดีเรื่องราวที่มันจะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยการทุศีลความมีมิจฉาทิฏฐิถ้าเอาออกไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์จิตใจเนี่ยต้องมุ่งด้วยประโยชน์ในข้อนี้มุ่งประโยชน์แล้วจึงกล่าวไม่ใช่ว่ามุ่งเพ่งโทษติเตียนมุ่งที่จะแบบสะใจฉันอย่างเดียวแต่ว่าเอาประโยชน์ของบุคคลนั้นเป็นตัวตั้งตัวหลักขึ้นซึ่งในที่นี้ก็ต้องกลับไปจุดที่ว่าความดีจะเกิดขึ้นที่ตัวบุคคลนั้นได้อย่างไรซึ่งในเรื่องนี้ต้องรวมถึงความไม่เป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เราจะไปกล่าวนั้นด้วยนะเช่นถ้าเรากล่าวไปแล้วเขาจะโกรธโอ้ความโกรธไม่มีประโยชน์งั้นอย่าเพิ่งกล่าวซึ่งถ้าไม่กล่าวเวลานั้นเอาแสดงว่าเวลานั้นมันไม่ควรละก็จึงไม่กล่าวใช่ไหมถ้าไม่กล่าวคำนั้นก็แสดงว่าคำนั้นมันไม่เป็นประโยชน์ละคำนั้นก็อย่ากล่าวกล่าวเวลาไหนที่เขาจะมีประโยชน์คือไม่โกรธนั่นเวลาที่ควรกล่าวคำไหนที่เขาจะไม่โกรธนั่นเป็นคำที่จะประกอบด้วยประโยชน์จึงต้องเอาประโยชน์ของผู้ที่จะได้รับนั้นเนี่ยเป็นต้นขึ้นตั้งขึ้นอันนี้หวังข้อนี้ขึ้นถัดมาในข้อที่5นั้นก็คือมีเมตตาจิตกล่าวไม่เพ่งโทษกล่าวคำว่าเพ่งโทษเนี่ยก็คือว่าหาโทษขึ้นมาแล้วก็แบบว่าจะเอามันจะต้องการความสะใจพูดแล้วแหมขอให้ฉันได้พูดเถอะได้ติเตียนด่าว่ามันเนี่ยมันแบบสะใจดีอันนี้คือข้อที่ห้านี่เลยว่าเพ่งโทษเอาความสะใจเอาความมันของตัวเองเอาความผิดพลาดเอาความบกพร่องของคนอื่นมาตั้งเอาไว้คิดอย่างนี้ไม่ถูกแต่ถ้าคิดให้ถูกก็คือเอาประโยชน์ของเขาตั้งเอาไว้เอาเมตตาจิตของเรานำมาไว้นี่ถึงเรียกว่าจะมาถูกทางต้องการจะยกเคสในกรณีของสมเด็จพระเจ้าพระสงฆ์กรณีของพระโกกาลิกะที่ไปโจทย์ท่านพระสารีบุตรซึ่งในตอนนั้นคือตอนที่ทั้งสองท่านเนี่ยต้องการจะไปอยู่ลีกเร้นเราก็ไปอยู่วัดเดียวกันกับที่ท่านพระโกกาลิกะอยู่แล้วก็สั่งการบอกกันไว้เรียบร้อยแล้วว่าเนี่ยพรรษานี่อยากจะอยู่เงียบๆง่ายๆไม่ต้องให้ใครมานั่นนี่โน่นไม่ได้อยากจะเทศสอนใครท่านอย่าไปบอกใครนะว่าเราทั้งสองอยู่ที่นี่โกกาลิกะนี่ก็แบบโอเคจัดการดูแลอะไรต่างๆให้อย่างดีทีนี้พอมาวันสุดท้ายนี่วันบรรณาออกพรรษานี่ดันไปเที่ยวบอกชาวบ้านว่าโอ้เนี่ยอัครสาวกสองรูปมาอยู่ที่นี่นั่นนี่โน่นชาวบ้านนี่ก็จึงแห่กันมาเลยโอ้ยทำไมท่านไม่บอกนั่นนี่โน่นโอ้ดีใจภิกษุสองรูปอัครสาวกซ้ายขวานี่มาก็จึงเอาบริขารเอาอะไรต่างๆปัจจัยสี่มาถวายทั้งสองท่านนั้นเนี่ยก็ไม่ได้จะยินดีพอใจอะไรด้วยปัจจัยสี่เหล่านั้นหรอกพอรับมาแล้วท่านก็คิดว่าจะเอาไปแบ่งให้ภิกษุรูปนั้นรูปนี้นะที่ในที่นี่โกกาลิกะเนี่ยพอเห็นทั้งสองรูปอัครสาวกซ้ายขวาไม่ได้แบ่งปัจจัยสี่อะไรต่างๆนี่ให้ตนเองเลยเนี่ยก็มีความเข้าใจไปว่าโอ้ยสองรูปนี้นี่มากๆแต่ไม่ได้รู้ในวาระจิตของท่านว่าท่านจะเอาไปแบ่งให้คนนั้นคนโน้นคนนี้อยู่แล้ว พียงดูจากการกระทำที่ว่าไม่ได้แบ่งให้ท่านก็เลยคิดว่าสองรูปนี้มากๆในความจริงมันคนละเวอร์ชันกันนะดูจากการกระทำแล้วคนหนึ่งบอกว่าอันนี้มากๆก็จึงไปโจทย์เขาแต่จุดที่ว่าเขาไปแบ่งให้คนนั้นคนนู้นคนนี้เนี่ยตัวเองไม่ได้เห็นไม่ได้เอามาพูดถึงคือพูดความจริงแค่เพียงบางส่วนก็จึงให้ได้ข้อสรุปไปเป็นเพียงบางอย่างการโจทย์นั้นเนี่ยมันจึงไม่เป็นธรรมไงเพราะว่าไม่ได้ตั้งไว้ด้วยข้อเท็จจริงเป็นหลักถ้าบอกว่ามีการโจทย์กันขึ้นแล้วก็ถามข้อเท็จจริงกันเนี่ยเออความที่ท่านไม่ได้แบ่งให้นั่นเป็นเพราะว่าอะไรอะไรมันเป็นยังไงสอบถามกันอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นธรรมขึ้นมาหรือในเคสของภิกษุอีกรูปหนึ่งที่ไปโจทย์ท่านพระสารีบุตรด้วยความที่ว่าท่านเอาชายสังคติมากระทบแล้วไม่ได้ขอโทษแต่ว่าเหตุจริงๆเนี่ยมันคือการที่ว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยไม่ได้ทักทายภิกษุรูปนั้นไม่ได้ทักทายว่าเออท่านเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลาไปก่อนแล้วนะแต่ทักภิกษุอื่นเนี่ยทักท่านพระมหาโมคคัลลานะว่าเดี๋ยวผมจะไปก่อนนะจะลาจากกรุงสาวัตถีนี้จะไปจาริกหลีกเล่นอยู่ที่ใดที่หนึ่งเราค่อยพบกันใหม่นี่ทักทายภิกษุทุกรูปเลยกล่าวชื่อกล่าวนามสกุลได้ถูกต้องนี่ปรากฏว่าพอถึงคิวภิกษุรูปนั้นไม่ได้ทักทายกันก็เลยทำให้โกรธไม่พอใจโจทย์ขึ้นด้วยความที่ว่าเอาชายสังกติมากระทบคือเดินไปบางทีมันก็อยู่ใกล้กันพระมันเยอะมันก็โดนกันบ้างอันนี้ก็ธรรมดานะแต่ก็เอาเรื่องนี้ขึ้นมานี่เพราะว่าด้วยคำที่ว่าความจริงให้เกิดข้อสรุปไปได้หลายอย่างถึงเรียกว่าความจริงหลายเวอร์ชันตามแต่ที่ว่าเขาจะสรุปกันเอาตรงนั้นอย่าเอาข้อสรุปทุ่มฝังเอาข้อเท็จจริงก็เรียกว่าเป็นจุดที่ให้เราเห็นให้เราได้ยินได้ว่าทำไมเราถึงสรุปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าเอาความเห็นแต่เอาความจริงความเห็นในที่นี้คือ opinion ความจริงในที่นี้คือ fact เนี่ยไม่ใช่ truth สัจจะความจริงไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เราก็ต้องการจะเอามาพูดในที่นี้สัจจะความจริงนี้เรายกไว้ส่วนข้อเท็จจริงบางอย่างให้เกิดข้อสรุปเป็นบางอย่างเราข้อสรุปแล้วก็เอาข้อเท็จจริงเนี้ยมาพูดคุยกันว่าด้วยข้อเท็จจริงนี้ทำให้เกิดข้อสรุปหรือความเห็นโอพีเนียนแบบนี้มันถูกต้องไหมถ้ามันถูกต้องนั่นคือความจริงนั่นคือแฟกต์ถ้ามันไม่ถูกต้องเอาไอ้ข้อเท็จจริงที่เราเห็นนั่นน่ะเราข้อสรุปที่เราได้ข้อสรุปนั้นมันไม่ถูกมันก็ไม่ใช่ความจริงไงทำความเข้าใจอย่างนี้นี่คือยกเคสขึ้นมาทีนี้ในกรณีของผู้ถูกโจทย์ท่านผู้ฟังผู้ถูกโจทย์หนึ่งจะต้องไม่โกรธสองจะต้องเอาความจริงเป็นหลักก็กลับมาที่จุดนี้อีกนะว่าความจริงเนี่ยหมายถึง truth หรือว่าสัจจะความจริงหรือเปล่านั่นไม่ต้องพูดถึงนั่นคือจริงแน่นอนใช่ไหมสิ่งอริยสัจมรรคแปดพวกนี้ยกไว้แต่ถ้าเอาข้อเท็จจริงคือ fact แล้วมันจะได้ข้อสรุปคือ opinion อย่างไหนเอาตรงนี้ถ้าเผื่อว่า fact นั้นกับข้อสรุปนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมถ้ามันไม่จริงข้อเท็จจริงคือ fact นั้นกับข้อสรุปคือ opinion นั้นมันควรจะเป็นอย่างไรเอาความจริงตรงนี้ให้มันตรงกันตรงกันเนี่ยมันถึงจะจริงถ้าข้อเท็จจริงเหมือนกันอยู่แต่ข้อสรุปไม่เหมือนกันไม่ตรงกันนั้นคือไม่จริงนะเพราะว่า factที่แปลภาษาไทยว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะข้อสรุปหรือโอพีเนียนหรือความเห็นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะแต่ว่า truth คือสัจจะความจริงนี่ที่เรายกไว้เนี่ยอันนั้นมันคือจริงแท้แน่นอนยกไว้ใช่ป่ะแต่ข้อเท็จจริงคือ fact แล้วโอพีเนียนคือความเห็นหรือข้อสรุปที่ได้เนี่ยที่ถ้ามันไม่ตรงกันในสองฝ่ายเราต้องทำให้มันตรงกันต้องเข้าใจให้เป็นอย่างเดียวกันพอเข้าใจอย่างเดียวกันนั่นน่ะถึงจะเป็นความจริงถ้ายังเข้าใจเป็นคนละอย่างกันนั่นมันยังไม่ใช่ความจริงทีนี้ต้องการจะกลับมาอธิบายถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราท่านผู้ฟังในบ้านในเรือน ในที่ทำงานหรือแม้แต่ในวัดในบริบทของคนที่อยู่วัดเองด้วยกันก็ตามซึ่งก็อยากจะชักชวนให้ท่านฟังได้ไปฟังในตอนก่อนๆช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงธรรมะของผู้ที่จะอยู่วัดได้เนี่ยนะเราจะอยู่วัดอยู่บ้านอยู่ยังไงให้มันได้มีความเจริญความเหมาะสมความสามัคคีกลมเกลียวกันได้ได้พูดถึงธรรมะหมด22อย่างด้วยกันถ้าท่านฟังยังไม่ได้ฟังในเอพิโซดนั้นตอนนั้นถ้าได้ฟังเอพิโซดนี้ตอนนี้เสร็จแล้วก็อยากจะให้กลับไปฟังตอนนั้นเพื่อจะให้เป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติมกันด้วยทีนี้ถ้ามันมีปัญหากระทบกระทั่งกันมีข้ออะไรที่บอกว่าทำไปไม่ได้ไปในทางเดียวกันอันนี้ไม่ได้เรื่องของศีลไม่ได้เรื่องของทิฏฐิแล้วนะเรื่องของทั่วๆไปอ่ะเช่นว่าคุณจะแบบว่าเก็บผ้าไว้ตรงไหนคุณจะวางจานอาหารอย่างไรคุณจะเช็ดถูกันในเวลานี้หรือรูปแบบใดจะทำโครงการนี้ทำแบบนี้หรือทำแบบไหนซึ่งนี่เป็นแบบว่าในที่ทำงานในชีวิตประจำวันเราแน่นอนเลยนะแล้วเกิดมันไม่ตรงกันมันไม่เข้ากันมันไม่ใช่แบบเดียวกันหรือยังไงมันจะมีฟีดแบ็กกันไปยังไงในจุดนี้แหละเป็นจุดที่เราจะให้ฟีดแบ็กซึ่งกันและกันแก้ไขปรับปรุงตรงนี้เอาหลักการ5ข้อนี้แล้วก็หลักการ2ข้อนี้มาปรับใช้งานดูยังไงในเวลาอันควรก็ต้องเวลาประชุมกันเวลาคุยกันถ้าไม่คุยกันไม่ประชุมกันงานมันเดินไปไม่ได้บางคนอาจจะคิดว่า2-3 เดือนค่อยคุยกันทีนึงโอ้ยคุณไม่มีเวลาให้เหมาะสมในการที่ให้ฟีดแบคงานมันก็ผิดพลาดได้ง่ายก็ต้องประชุมคุยกันให้แก้ไขโดยเฉพาะยิ่งผู้ฟังงานก่อสร้างเนี่ยเขาต้องมาตรวจกันทุกวันเลยล่ะเอาเช้าเย็นเนี่ยเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาที่จะต้องบอกกันได้แล้วในช่วงเวลาที่คุยกันบอกกันเนี่ยบางทีมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วจะโวยวายเออะขึ้นอันนี้วาจามันไม่อ่อนหวานละจะชี้แต่ข้อผิดชี้แต่โอ้ยอุตส่าห์สั่งการไว้แล้วทำผิดพลาดอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือมันไม่อ่อนหวานวาจานี่นะจะเอาแต่ความจริงว่าฉันบอกแกไว้แล้วนั่นนี่โน่นทำไมไม่ทำตามอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนคนเราบางทีความสามารถก็ไม่เท่ากันระหว่างเราพูดไปอย่างนั้นวาจาเราก็ไม่อ่อนหวานก็เป็นลักษณะที่ว่าแบบเพ่งโทษด้วยจะเอาแต่ประโยชน์ไม่เอาประโยชน์คนอื่นเขาแต่เอาประโยชน์ของตัวเองโดยเฉพาะยิ่งการงานบางอย่างระหว่างในครัวเรือนมีการสั่งการให้ทำอย่างนั้นไว้แต่ดันไปทำอีกอย่างหนึ่งไปทำอีกอย่างหนึ่งนั้นคือบางคนก็เข้าใจแตกต่างกันไงผมก็ไม่ได้ว่าจะตั้งใจทำผิดความจริงของแต่ละคนมันจึงไม่เท่ากันเพราะการสรุปออกมาตามความเห็นมันไม่เหมือนกันก็ต้องไล่เรียงกันไปว่าอ๋อที่ท่านพูดบอกไว้อย่างนี้อ๋อมันอย่างนั้นอย่างนั้นเหรอเนี่ยทุกเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งมันก็จึงมีความคลาดเคลื่อนก็ต้องทำความเข้าใจพูดจานี่ต้องเอาส่วนที่ดีๆขึ้นก่อนถึงจะมีความอ่อนหวานต้องหวังประโยชน์ในการงานที่ถูกต้องหวังประโยชน์แก่เขาที่จะได้รับถ้าจะมาพูดใส่กันอัดกันทิ่มแทงกันอันนี้จะไม่ดีหวังประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับหมู่หวังประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคณะหวังประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทถึงกล่าวคำใดคำหนึ่งขึ้นต้องตั้งสติไว้นะท่านฟังในข้อนี้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการคลองเรือนในเรื่องของการทำงานในบริษัทถ้ามันเกิดมีการผิดพลาดในการงานข้อใดข้อหนึ่งขึ้น 1. อย่าใช้อารมณ์ 2. อย่าใช้คำหยาบที่มันเกิดผิดพลาดเนี่ยเพราะมันมีจุดที่มันไม่จริงแล้วหาความจริงในข้อนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรความเห็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปตรงไหนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันถึงจะได้ประโยชน์ด้วยคำอ่อนหวานในเวลาที่มันต้องแก้ไขนั่นแหละแล้วก็ด้วยมีเมตตาจิตต้องการจะยกเคสฟังอย่างเช่นว่าร่วมมือกันทำอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไข่เจียวธรรมดาเอาง่ายๆไข่เจียวเอางั้นเราก็ไปหาวัตถุดิบกันมาเธอไปหาเครื่องปรุงเดี๋ยวฉันจะไปหาไข่แล้วอีกคนหนึ่งก็ไปหาอุปกรณ์ทำครัวขึ้นมาตกลงกันแบบนี้แล้วก็ไป ไปหากันมาเสร็จปุ๊บปรากฏด้วยคำที่ว่าฉันจะทำกับข้าวขึ้นมาเนี่ยนะไอเดียของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นคนละอย่างนะดูฟังเช่นว่าคุณจะใช้ไข่นี่คุณจะใช้ไข่อะไรแล้วคุณจะเอากี่ฟองใครจะมากินบ้างแล้วจะทำรูปแบบไหนใส่อย่างอื่นไหมที่ว่าวัตถุดิบเนี่ยจะมีหัวหอมไหมมีอะไรอย่างอื่นไหมมีหมูไหมมีอะไรไหมคือแต่ละคนมีความเข้าใจที่ไม่เท่ากันแล้วนะเพราะที่จริงของแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันแล้วความเห็นไม่เหมือนกันละไอ้จุดที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันคือจึงไม่ตรงกันละมันจึงจะไม่จริงละทีนี้ถ้าคนหนึ่งต้องการใส่หัวหอมอีกคนหนึ่งไม่ได้คิดเรื่องนี้โน้ว่าบอกให้ไปเตรียมเครื่องปรุงมาทำไมไม่เอาหัวหอมมาด้วยอีกคนหนึ่งว่าก็เห็นได้จะพูดอะไรเลยมีที่ไหนเขาใส่หัวหอมในไข่เจียวเขาใส่กันสิแต่จะเถียงกันละการให้ฟีดแบคแบบเนี้ยไม่เกิดประโยชน์บางทีทะเลาะกันหนำซ้ำไม่ได้กินด้วยซ้ำอยู่ตัวอย่างนี้ขึ้นนะต้องการจะให้ย้อนกลับมาถึงในกรณีทำธุรกิจในบริษัทในวัดเองการร่วมทำกิจอันใดหนึ่งแม้แต่งานก่อสร้างเนี่ยตกลงกันเอาไว้เนี่ยเข้าใจกันตรงหรือเปล่าว่าแต่จริงเป็นยังไงความเห็นเป็นยังไงมันจึงต้องมีเอกสารบ้างมันต้องมีการคุยกันบ้างในเวลาที่เหมาะสมบ้างเอาประโยชน์ของหมู่นั้นเป็นหลักด้วยวาจาที่อ่อนหวานด้วยการอันควรด้วยมีจิตเมตตามันถึงจะไปกันได้แล้วทีนี้สำหรับคนที่ถูกเขาด่าว่าหรือโจทย์ด้วยข้อจริงไม่จริงดีไม่ดียังไงก็ตามนี่ต้องอย่าโกรธต้องเอาความจริงบางทีความจริงทำความเข้าใจให้มันตรงกันแล้วใช่ป่ะแล้วแบบเกิดเขายังโกรธอยู่เราอย่าโกรธเกิดเขายังพูดจาไม่อ่อนหวานอยู่เราต้องพูดจาอ่อนหวานเกิดเขายังแบบมีจิตใจเพ่งโทษประทุษร้ายอยู่เราต้องมีความไม่โกรธเป็นหลักความไม่โกรธเนี่ยบุฟังมันมาตรงไหนมันมาตรงจากความที่ไม่ต้องร้อนใจเพราะอะไรบุฟังนี่จึงเป็นประเด็นที่ต้องการจะพูดเป็นประเด็นที่3ในวันนี้คือในประเด็นแรกนี่คือทั้ง7ข้อในกรณีของฝั่งพระเจ้าพระสงฆ์ใช้งานแต่มาอีกคือใน7ข้อซึ่ง5ข้อเป็นของผู้โจทย์2ข้อเป็นของผู้ถูกโจทย์กรณีของคฤหัสถ์นำไปใช้งานประเด็นที่3คือว่าในทั้ง2ประการทั้งคฤหัสถ์ทั้งพระสงฆ์เองก็ตามใช้งานในทั้งฝ่ายผู้โจทย์และผู้ถูกโจทย์รวม7ข้อนี้แล้วเราควรจะมีความร้อนใจและมีความไม่ร้อนใจตามลักษณะแบบนี้คือถ้าบอกว่าเราถูกโจทย์และเราจะโกรธขึ้นมาใช่ปะเขาโจทย์เนี่ยมันไม่ถูกเวลาด้วยแล้วมันก็ไม่ใช่คำจริงเป็นคำหยาบคายคำพูดนั้นก็ไม่มีประโยชน์แล้วคนพูดเนี่ยก็เพ่งโทษอีกอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราจะโกรธนะทุกฝั่งเราไม่ควรโกรธเลยท่านพระสารีบุตรว่าเอาทำไมอ่ะตอนนี้ที่เขาพูดไม่จริงไม่เป็นประโยชน์ด้วยเราน่าจะโกรธได้แต่เราไม่ควรโกรธเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าความร้อนใจมันไม่ควรให้มีเลยทำไมอ่ะกูจะไปร้อนใจทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าเขาโจทย์ด้วยคำไม่จริงไม่อ่อนหวานเป็นคำหยาบคายเพ่งโทษแล้วความร้อนใจเนี่ยควรจะเกิดขึ้นกับผู้ที่โจทย์นั่นเองด้วยซ้ำเพราะว่าเขาโจทย์ด้วยคำไม่จริงไงโจทย์ด้วยเวลาที่ไม่เหมาะสมเพ่งโทษพูดนี้ก็หยาบคายเราจะเห็นได้จากข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าตามการประชุมหรือการประท้วงในจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยถ้ามีกรณีแบบนั้นเกิดขึ้นคนพูดเองเนี่ยควรจะมีความร้อนใจมีความไม่สบายใจคนถูกด่าเองเนี่ยควรจะไม่มีความร้อนใจควรจะมีความสบายใจว่าเรื่องนั้นมันไม่จริงการโจทย์นั้นมันไม่เหมาะสมไม่มีประโยชน์เป็นการเพ่งโทษกล่าวโดยไม่มีหลักฐานที่อย่างอิงอะไรก็ว่าไปเราก็ไม่ควรโกรธทีนี้ในทางกลับกันผู้ฟังในทางกลับกันคนที่ถูกโจทย์ด้วยคำจริงด้วยการอันควรด้วยวาจาอ่อนหวานด้วยถ้อยคำที่มีประโยชน์ด้วยเมตตาจิตแล้วเนี่ย ที่ว่าไม่โกรธเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรนะฟังแต่ว่าควรจะแก้ไขปรับปรุงการแก้ไขการปรับปรุงนั้นก็คือให้มีความร้อนใจมีความร้อนใจในการที่เราจะแก้ไขตัวเราเองความร้อนใจในที่นี้คือวิปฏิสารท่านใจคำนี้ไม่โกรธอยู่แต่ให้มีความร้อนใจในการที่จะปรับปรุงแก้ไขไม่โกรธอยู่แล้วก็ไม่ควรจะมีความร้อนใจควรมีอวิปฏิสารคือความไม่ร้อนใจถ้าบอกว่าเรื่องที่โจทย์นั้นมันไม่จริงเรื่องที่โจทย์นั้นมันเป็นถ้อยคำหยาบคายในเวลาไม่ควรไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ถูกเพ่งโทษนี่ความที่ไม่มีปัญหาเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นไงความมีปัญหามันจึงไม่เกิดขึ้นไงเพราะอะไรนะเพราะความไม่โกรธเพราะอะไรนะก็ถ้าผิดเราก็มีความร้อนใจเราก็ไปแก้ไขไงความแก้ไขการปรับปรุงจึงเกิดขึ้นได้ความโกรธจึงเกิดขึ้นไม่ได้ไงคนแบบนี้จะเป็นแบบไหนท่านบอกไว้ก็คือคนที่ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เกเรไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกร้าไม่พูดพร่ำเพรื่อรู้จักที่จะเคารพในศีลขาไม่ประพฤติย่อหย่อนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนแน่วแน่เป็นคนบอกง่ายเป็นคนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเขาจะทำแบบนี้ได้กลับขั้ว180องศานะบางทีนั้นฝั่งโกรธพูดจริงๆตรงๆเนี่ยก็โกรธพูดข้อเท็จจริงด้วยคำอ่อนหวานด้วยเวลาเหมาะสมแล้วก็เป็นประโยชน์พูดซอฟๆพูดนุ่มๆแต่ก็โกรธโอ้ยพูดยังไงก็มีปัญหาแก้ไขก็ไม่แก้ไขด้วยความร้อนใจก็ไม่มีที่จะแก้ไขปรับปรุงมีแต่ความโกรธคุณอนุมันจะไปแก้ไขได้ไงพวกนี้เป็นยังไงพวกนี้แหละเป็นคนที่เก้อยากบอกยากสอนยากเป็นคนโลเลถือตัวเกเรฟุ้งซ่านพูดพร่ำเรื่อไม่มีความเคารพยำเกรงไม่คุ้มครองตวาในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นคนเกียจคร้านเป็นคนมีมารยาโอ้อวดเป็นคนไม่ดีถ้าไม่ดีแล้วทำดีมันก็ไม่ได้ไงมีแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีคือความโกรธคือความขัดเคืองกันการแก้ไขก็ไม่ปรากฏมีแต่เรื่องราวมีอธิกรณ์การระงับอธิกรณ์มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ท่านจึงสอนไว้ท่านฟังในข้อนี้ว่าเราก็ควรจะเป็นคนที่ว่าง่ายบอกง่ายสอนง่ายรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นมีจิตตั้งมั่นตรงต่อพระสัทธรรมอย่าให้มีมานะมีมารยาอย่าเป็นคนโอ้อวดแต่ให้ละทิ้งมานะมีความเพียรดีงามเป็นคนมีสติสัมปชัญญะแบบนี้ถึงจะทำความดีความงามในธรรมะวินัยให้เกิดขึ้นได้ทุกฝั่งอันนี้ฝากไว้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรื่องของวิธีการให้ฟีดแบ็กซึ่งการให้ฟีดแบ็กซึ่งกันและกันเนี่ยทุกฝั่งมันจะเป็นการที่ช่วยพัฒนาตัวเราขึ้นมาได้ซึ่งจึงเคยบอกไว้กับท่านพระอานนท์โดยเปรียบเทียบเหมือนช่างหม้อที่มือหนึ่งก็จะประคับประคองหม้อไว้อีกมือหนึ่งก็จะโกดลงไปให้มันขึ้นเป็นรูปขึ้นมาได้เปรียบไว้เหมือนกับว่าเราควรจะมองคนที่ติเตียนคนที่คอยชี้โทษว่านั่นน่ะเป็นผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์เราได้รับการตักเตือนติเตียนแล้วจากคนที่เป็นบัณฑิตเราทำความแก้ไขปรับปรุงความไม่โกรธเกิดขึ้นการพัฒนาเกิดขึ้นจิตใจดีงามเกิดขึ้นได้นั่นเองให้เรามีจิตที่ตั้งมั่นมั่นคงต่อพระธรรมเป็นไปตามทางทุกฝั่งชีวิตของเรานั้นจะพัฒนาดีมีได้ขึ้นมาแน่นอนในช่วงใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น.เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร